ช่ใช ่เออ โนอากับครอบครัวเข้าไปอยู่ในเรือปิดประตูมาได้7วันแล้วมีอะไรในธรรมชาติที่เปลี่ยนไปไหมฮะเหม็นไม่อะไรอ่ะฮะโนอานี่ฉันโง่จริงๆเลยพูดแต่เรื่องไร้สาระเหม็นฟ้าดินจะมีอะไรฮะไม่เปลี่ยนแปลงสักหน่อยเห็นไหมดวงอาทิตย์ก็ยังส่องแสงเหมือนเดิมเหม็นมีน้ำท่วมที่ไหนเลยอ่ะฮะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักหน่อยเชื่อไหมเ นี่ยฉันว่านะเราไปที่เรือโนอานะแล้วช่วยกันตะโกนล้อเลียนเขาดีไหมฮะเอาเลยพวกเราไปด้วยกันเลยไปที่เรือโนอาด้วยกันไปเราจะทำให้เขาออกมาแล้วขู่เขาหน่อยดีไหม เออ ไปเลยนั่นไปเลยอ้าวในที่สุดวันที่8ก็ผ่านไป ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสวัสดีนะทุกคน พ่อคะวันนี้เรากลับบ้านกันดีไหมกลับไปเถอะสุภาษิตบอกว่าอยู่บ้านทุกวันปลอดภัยทุกวัน พ่ออยากจะรอจนกว่าโนอาออกมาจากเรือนั่นไม่นานหรอกเขาจะต้องออกมาแน่นอนรู้ไหม ดูที่ท้องฟ้าทางโน้นสินั่นอะไรอ่ะ เมฆกำลังลอยไปในท้องฟ้า โอ้จริงด้วยหัวหน้ากูเลย โอ้แล้วลอยมาเร็วมากด้วยท้องฟ้าจะตะวันตกถูกสองครั้งว่าไปหมดเลยอ่ะ ดูสิคะนั่นอะไรอ่ะสีดำมืดหมดเลยอ่ะดูสิกำลังลอยบดบังดวงอาทิตย์หมดแล้วแม่ขาแม่ขาหนูกลัว แม่กันน่ะ แม ่ดูแสงไฟพุ่งขึ้นมาท้องฟ้าเลยเห็นไหมนั่นอ่ะ ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มขึ้นเรื่อยๆเสียงของสายฝนก็เริ่มตกแรงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงของสัตว์นานาชนิดที่อยู่นอกเรือเริ่มร้องครั่งครวญอยู่แนวป่าด้วยความหวาดกลัวเสียงของความหวาดหวั่นนั้นดังไปทั่วราวกับจะรู้ว่าวาระสุดท้ายของมันและชะตากรรมของมนุษย์นั่นเอง โจอาช่วยเราด้วยให้เราเข้าไปหน่อยช่วยเราด้วยเถิดจะคลายอยู่แล้วช่วยเราด้วยช่วยด้วยจมนานมาแล้วช่วยเราด้วย เสียงลมพายุพัดกระหน่ำรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆต้นไม้อาคารหินผาและพื้นโลกต่างถูกพายุโหมพัดกระหน่ำพังพินาศท่ามกลางเสียงวีดวิวของพายุรายนั้นเสียงฝูงชนที่ไม่สนใจต่ออำนาจของพระเจ้าก็ร้องโหยหวนเป็นที่น่าขนพองสยองกล้า ไม่นะเราจะรอเรายังมีทางหนีรอดได้ถ้าเรือลอยได้แล้วก็เกาะเรือไปได้เหมือนกันแล้วข้ามาเกาะไว้แล้ว ไม่นะไม่มีอะไรที่จะให้เราเกาะในเมื่อเราปฏิเสธความรอดเมื่อพระอุตสาขอร้องตอนนี้ก็หายไปแล้วแล้วก็ไม่สุดท้ายกันหมดแล้ว น้ำในแม่น้ำไหลล้นตลิ่งล้นฝั่งอย่างรุนแรงไหลบาดท่วมไปตามท้องทุ่งหุบเขาความสูงของน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่เกาะเรือไว้ก็เริ่มอ่อนแรงและค่อยหลุดหายไปทีละคนสองคนบางคนก็ถูกกระแสน้ำกระแทกบางก็ถูกกระแทกกับก้อนหินและต้นไม้คนจำนวนไม่น้อยที่พากันหนีขึ้นไปบนภูเขาน้ำก็ท่วมไล่ตามหลังพวกก็ต้องแย่งที่กับสัตว์นานาชนิดแต่น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าจะลดลงแต่อย่างใดจนแม้กระทั่งยอดเขาที่สูงที่สุดก็ถูกน้ำท่วมมิดเป็นเวลานาน40วัน40คืนสายฝนได้กระหน่ำลงมาอย่างไม่ปราณีปราศัย ดูสิเรือของเราจ ันไปทั้งหลังยังกับว่าไม้ทุกท่อนถูกล้มกระแทกอย่างรุนแรงเหลือเกิน 5เดือนเต็มๆแล้วที่เรือลำนี้ถูกซัดไปซัดมาเป็นการทดลองพวกเราและสัตว์บนเรือที่รุนแรงสาหัสสากันจริง ๆแต่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเรือลำนี้ทุกวินาทีเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค ์ขณะที่น้ำเริ่มลดลงพระเจ้าทรงให้เรือใหญ่ลอยอยู่เหนือยอดเขาอารารัตด้วยความปลอดภัยในวันที่17เดือนที่7ท้องเรือก็ค่อยๆกระทบกับพื้นดินในเดือนที่10โนอาก็เปิดหน้าต่างเรือและมองออกไปข้างนอก น้ำยังท่วมอยู่ทั่วไปแต่ไม่ลึกเท่าไหร ่อีก40วันต่อมาโนอาส่งอีกาออกไปมันบินไปก็ไม่พบอะไรนอกจากน้ำมันบินไปบินมาจากเรือเพื่อดูว่าภายนอกน้ำแห้งหรือยังอีก7วันต่อมาโนอาก็ส่งนกไปอีกตัวหนึ่งมันกลับมาโดยที่ไม่พบพื้นดินที่แห้งแล้วเขาก็รออีก7วันและส่งนกออกไปอีกตัวหนึ่ง นั่นไงมันกลับมาแล้วเห็นไหมดูนั่นสิมันคาบใบมะกอกมาด้วยสมาชิกในครอบครัวดีจริงๆตอนนี้เราออกจากเรือได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยต้องเปิดดูหลังคาสิว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ไม่ต้องรีบร้อนหรอก จากนั้นอีก7วันหลังจากที่โนอาปล่อยนกพิราบออกไปมันไม่กลับมาอีกเลยพวกเขาช่วยกันรื้อหลังคาเรือและเมื่อมองออกไปก็เห็นว่าพื้นดินแห้งแล้ว เราออกไปได้หรือยังพ่อโนอา อย่ารีบไปเราต้องรออีกสักหน่อยนึงก่อน โนราอย่าเพิ่งออกไปเราเข้ามาในเรือตามคำสั่งของพระเจ้าก่อนเราจะออกไปก็ต้องรอก่อนว่าพระองค์จะให้ทำอย่างไร ในที่สุดจากแสงสว่างที่ส่องประกายมายังเรือโนอาและครอบครัวก็ได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมา ดูนั่นทูตสวรรค์มาจากพระที่นั่งของพระเจ้าท่านกำลังเปิดประตูอันมหึมาให้เราแล ้วโนอาเรามาเพื่อจะบอกข่าวแก่ท่านและครอบครัวว่าพระเจ้าทรงสั่งให้ท่านออกจากเรือได้และนำเอาสัตว์มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในเรือออกไปด้วยเพื่อจะมีลูกมาเกิดคนมากมายทั่วแผ่นดินโลก ขอบพระคุณพระเจ้าตอนนี้เราออกไปกันได้แล้วเราอยู่ในเรือลำนี้เหมือนกับบ้าน1ปีกับ10วัน เมื่อบรรดาฝูงนกและบรรดาฝูงสัตว์และแมลงถูกปล่อยออกจากเรือโนอาก็นำครอบครัวของเขาลงจากเรือไปยังภูเขาอารารัตและพวกเขาก็ตั้งแท่นบูชาเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาแก่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยและการช่วยเหลือของพระองค์จากภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมาขอพระคุณที่ทรงปกปักรักษาชีวิตของสัตว์ทุกตัวขอพระองค์ทรงยอมรับเรื่องถวายบูชานี้และอวยพรแก่เราข้าพระองค์ขอให้พระคุณของพระองค์ได้อยู่กับข้าพระองค์ตลอดไป นัวตัวท่านและครอบครัวได้รับพระพรแล้วจงออกไปมีลูกดกและทวีอยู่เต็มแผ่นดิน ท่านทูตสวรรค์ขอรับแม้ว่าพวกข้าจะเชื่อฟังพระองค์แต่เราก็ยังหวาดกลัวว่าลูกหลานเหลนของเราในวันข้างหน้าอาจจะกระทำสิ่งที่ทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยอีกและพวกเขาก่อนจะถูกน้ำท่วมอีกครั้ง ขอให้ท่านรับทราบว่าพระเจ้าเป็นผู้ตั้งพันธสัญญาของพระองค์ไว้กับท่านและกับองค์พันของท่านและกับบรรดาสัตว์มีชีวิตที่อยู่กับท่านด้วยทั้งนกและสัตว์ใช้สารพัดสัตว์ป่าที่อยู่กับท่านบรรดาสัตว์ที่ออกจากนาวาเค คือสัตว์ป่าทั้งหลายในโลกพระองค์ทรงตั้งพันธสัญญาไว้กับท่านว่าจะไม่ทำลายบรรดามนุษย์และสัตว์โดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้มีน้ำมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไปพระเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งพระองค์ตั้งไว้กับท่านพระเจ้าทรงตั้งรุ้งของพระองค์ไว้ที่เมฆและรุ้งนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับทุกชีวิตบนโลก ดูนั่นสิลูกดูบนท้องฟ้านั่นสิเจ้าเห็นไหมมีเส้นสายถึงวงกลมอยู่ตรงนั้น นั่นหมายอะไรหรือครับพ่อ นั่นแหละเขาเรียกว่ารุ้ง มันช่างสวยงามจริงๆครับ พระเจ้าทรงตั้งมันไว้ในท้องฟ้าเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาว่าพระองค์จะไม่ให้มีน้ำมาท่วมทำลายโลกอีก